چی پتن کئی جبال دار سرا خبری کو مغرور نیو یا انگار سرا خبری کو مغرور نیو یا انگار سرا خبری کو چی پتن کئی جبال دار سرا خبری کو مغرور نیو یا انگار سرا خبری کو مغرور نه یو انګار سره خبرې کو خیر کو اوس مونږه په لاسونو کې ولچک پراته دي خیر کو اوس مونږه په لاسونو کې ولچک پراته دي د ګون تصویر او له هزار سره خبرې کو مغرور نه یو انګار سره خبرې کو مغرور نه یو انګار سره خبرې کو د ګون تصویر او له هزار سره خبرې کو مغرور نه یو انګار سره خبرې کو مغرور نه یو انګار سره خبرې کو چی پتن کئی جبال دار سرا خبری کو مغرور نیول انگار سرا خبری کو مغرور نیول انگار سرا خبری کو تن کئی امام چی پرون رات شہید کلو نو تن کئی امام چی پرون رات شہید کلو نو د خړو خاورو د مزار سره خبرې کو مغرور نه یو انګار سره خبرې کو د خړو خاورو د مزار سره خبرې کو مغرور نه یو انګار سره خبرې کو مغرور نه یو انګار سره خبرې کو چی پتن کئی جبان دار سر خبری کو مغرور نیول انگار سر خبری کو مغرور نیول انگار سر خبری کو سمست خمار و او سنگر کی پا پیرا بوتل سمست خمار و او سنگر کی پا پیرا بوتل ننی د قبر تش یادگار سره خبرې کو مغرور نه یو انګار سره خبرې کو ننی د قبر تش یادگار سره خبرې کو مغرور نه یو انګار سره خبرې کو مغرور نه یو انګار سره خبرې کو چی پتن کئی جبال دار سرا خبری کو مغرور نیول انگار سرا خبری کو مغرور نیول انگار سرا خبری کو یوسف فی حسن در تنگا حق حیران و لرده یوسف فی حسن در تنگا حق حیران و لرده پوگونگ جبای سالار سر خبری کو مغرور نیول انگار سر خبری کو پوگونگ جبای سالار سر خبری کو مغرور نیول انگار سر خبری کو مغرور نیول انگار سر خبری کو چی پتن کئی جبال دار سر خبری کو مغرور نیول انگار سر خبری کو مغرور نیول انگار سر خبری کو رازا چی درمول دا خوار او دا غڑن کلینا رازا چی درمول دا خوار او دا غڑن کلینا بیا بخی دیری او پلار سر خبری کو مغرور نیول انگار سر خبری کو بیا بخی دیری او پلار سر خبری کو مغرور نیول انگار سر خبری کو مغرور نیول انگار سر خبری کو چه پتن که جبال دار سرا خبری کو مغرور نیول انگار سرا خبری کو مغرور نیول انگار سرا خبری کو زمونگ کور زمونگ کلی در پسی جڑیگی زمونگ کور زمونگ کلی در پسی جڑیگی نن پو گدر کی باپ زان سرا خبر کو مغرور نیول انگار سرا خبر کو نن پا گدر کی با پزار سر خبری کو مغرور نیول انگار سر خبری کو مغرور نیول انگار سر خبری کو چی پتن که جبال دار سر خبری کو مغرور نیول انگار سر خبری کو مغرور نیول انگار سر خبری کو د کفایت الله ریحان غریب قلم تا گورا د کفایت الله ریحان غریب قلم تا گورا نن یه دمینه طلبگار سرا خبری کو مغرور نیول انگار سرا خبری کو نن یه دمینه طلبگار سرا خبری کو مغرور نیول انگار سرا خبری کو مغرور نیول انگار سرا خبری کو چی پتن که جبال دار سرا خبری کو مغرور نیول انگار سرا خبری کو مغرور نیول انگار سرا خبری کو مغرور نیول انگار سرا خبری کو